أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إليك، إنك بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما اختلف الملوان فتعاقب الأسران، وكرر الجديدان فاستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، inayetini bizimle beraber eyle. Eltaf-ı Sübhaniye'ni bir an üzerimizden eksik eyleme. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar edip rıza-i şerifini tahsile muvaffak eyle. Yolunda kaim ve daim eyle. Kur'an idrakına bizleri ila eyle. İrfanın semasına bizleri ila eyle. Bu şuur, bu anlayış içinde yaşamaya muvaffak eyle. Ve yaşadığımız gibi ölmeye muvaffak eyle. Öldüğümüz gibi haşr-ı neşre muvaffak eyle. Amin. Hürmeti seyyid-i mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz bu bayramı hakkımızda müteyemmin ve mübarek eylesin. Önce gelmesine, sonra gelmesine bakmadan, müminlerin bir araya gelişine, kalplerin beraber çarpışına, hissiyatın hep beraber aynı istikamette temayülüne, bir anda bütün ağızlardan çıkan Allah'a ait takdisatın, tesbihatın, tebcilatın, tekbiratın aynı anda semalara doğru yükselmesine bakmak, meseleyi öyle değerlendirmek icap eder. Bayram, Türkçemizdeki manasıyla insanların sevinç ve sürur günüdür. Onu insanın maddi durumunu hoşnut edecek ve ona suri bir sevinç kazandıracak esbab ve esbabın müsebbabatından daha ziyade bir gönül sevinci halinde kabul etmek, gönül itminanı halinde kabul etmek, Allah'a imandan doğan hazzı ruhani halinde kabul etmek daha muvaffak olacaktır. Bu noktayı nazardan bayram ele alınınca insanların keyiflenecekleri, eğlenecekleri, birbirlerini neşeyle istikbal edecekleri bir günden daha ziyade gönül beşaşetiyle dolu bir gün kabul etmek lazım. Ruh inşirahıyla dolu bir gün kabul etmek lazım. İnsanların derin bir ümit ve alabildiğine bir saygı içinde Mevla-i Müteala teveccüh edecekleri bir gün kabul etmek lazım. İnsan, hususiyle aslımızın insanı, çok hakikatları ters düz ettiği, yanlış anladığı gibi bayramı da yanlış anlamaktadır. Bayram, Mevla'nın bizi affettiği gün bayram olacaktır. Cürmü hatanın gittiği gün bayram olacaktır. Gönlün itminana kavuştuğu gün bayram olacaktır. Hissiyatın ondan gelen her şeyi razıyım deyip hoşnutlukla karşılayacağı gün bayram olacaktır. Vicdanında bir fısıltı duyabilirsen, artık kurbu huzuruma gelebilirsin fısıltısını duyabilirsen, bayram o zaman bayram olacaktır. Yoksa ehli gafletin kârı olan Ramazan-ı Şerif'ten kurtulmanın ifadesi olarak yemeye içmeye dalma, uykuya dalma, fıkralar anlatmaya dalma, halkı güldürmeye dalma, bunlar müminin gönlünce yaşayacağı bayramdan çok uzak şeylerdir. Camiye giriyor, Mevla'nın eltafını ümit ediyoruz. Onun lütfu çok geniş olduğu için ümit ediyoruz. Ve huzuruna gelirken kendi kâmeti kıymetimize, kendi inanışımıza, anlayışımıza, hak nazarındaki değerimize bakmıyoruz. Senin kapına boynu tasmalılar gelse de sultanın kapısına gelme şuuru içinde geliyorlar. Allah'ım diyor, öyle geliyoruz. Biliyoruz ki bin defa çamura düşsek de, bin defa batsak da, bin defa gırtlağımıza kadar bataklığa saplansak da huzuruna geldiğimiz zaman kullarım diye bizi rahmetin sinesine basacaktır. İşte bunun için geliyoruz Mevla'nın huzuruna. Bunu düşünerek geliyoruz. Bu şuur ve bu anlayış içinde gelirsek geldiğimizle çıktığımız arasında fark olacaktır. Ayrı girecek ve değişik şekilde çıkacağız. Bir senenin günah hamulesi omuzumuzda, biz farkına varalım varmayalım, kalbi hayatımızı tazyik eden, ruhi hayatımızda buhranlar hasıl eden bir senenin hamulesi ve günahı sırtımızda, bayramda camiye geliyoruz. Ramazan'ı Allah lütfetti, yunalım, yıkanalım diye. Ta bayramda cürmü hatanın affedileceği o mutlu güne tertemiz olarak erelim diye. Ellerimizi Mevla-i Müteala kaldırdığımız zaman bir mukaddemesi, bir ihsariyesi yapılmış olsun diye Mevla Ramazan'ı ihsan etti. Ve Ramazan çekildi gitti. Artık bugün Ramazan değildir. Belki dün de değildi. Ve 11 ay sonra bir daha gelecek Ramazan-ı Şerif. Her gecesinde Mevla'nın ta şafak atıncaya kadar yok mu bana el kaldırıp yalvaran dediği Ramazan. Yok mu bana istiğfar eden, teveccüh eden dediği Ramazan. Tertemiz gönüllerin Mevla tarafından hüsnü kabul gördüğü Ramazan. Tertemiz duyguların en temiz iltifatlara mazhar olduğu Ramazan. Çok kimseler bir daha Ramazan'ı idrak edemeyecekler. Belki bu Ramazan'ı idrak edememenin ahu vahının ne demek olduğunu da bilemeyecekler. Mahkeme-i Kübra'da keşke keşke deyip ellerini dizine vurduğu zaman anlayacaktır. Keşke ihya etseydim. Keşke Hakk'ın uyumadığı o gecelerde uyumasaydım. Keşke gafiller gibi yatmasaydım. Keşke gecemin dudağında veya zülüflerinin üzerinde iki damlacık gözyaşım olsaydı. Keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kalsaydım derdime derman dese Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı, onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı, alem beni hep ifal ve tesvil etti. Şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatımdan yanmış olarak yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına geldim. Lütfedersen, kapını açarsan derdimi sana şerh etmek istiyorum. Zira sinenin derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın. Keşke keşke demeyeceksin. Yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Ümidinizi kırmak istemem. Cenab-ı Hak ümidimizi kırmasın. لَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Hele bayram dediğimiz bir günde, benim anladığım manada Cenab-ı Hakk'ın zatıyla, rahmetiyle tebessüm ettiği bir günde, müminlerin kalbinde burkuntu yapacak sözleri, iradem dahilinde söylememeyi düşünür ve söylememeye çalışırım. Cenab-ı Hak beni kendi zatını sevdirmeye amil kılsın, vesile kılsın. Büyük bir şeydir, nasıl bir şey istedim? Bu başımdan aşkın bir şeydir. Ben kim, o kim? Size de Allah kendisini sevdirsin. Ne diyeyim ben? Daidar olmuş bir gönlüm vardır. Gönüllerin mahbubunun sevilmediği 20. asırda. Yıkık bir hissiyatım vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda. Gönüllerden Mevla'nın yerine maddenin kaim olduğu bir devirde sinesinde bir kalp taşıyan insanın dahil olmamasına imkan var mıdır? Şu kubbenin altında Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Ağzımızla demeye cesaret edemesek bile hissiyatımızla ona doğru teveccüh edip bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalbi helecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki, bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa onu lütfeyle Allah'ım. İçimize saygını doldur, haşyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet saldılar, merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik, gelseydik lebbeyk kullarım diyecektin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık. Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et, yıkık taraflarımızı tamir eyle. Diyelim. Bunu demek de büyük şeydir, gönül ister. Ama zerratın, eşcarın ve nebatatın müminlerle beraber el açıp bir halkayı zikirde beraber Mevla-i Müteala La ilahe illa hu dedikleri dakikalarda, saatlerde ve mukaddes bir günde rahmet-i ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun. Kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dergah-ı nezdü-ülühiyetine alsın inşallah. Biz 20. asırda törpülenmiş bir nesiliz. Sağdan gelen fırtınalar sağımızdan bir şeyler koparıp götürüverdi. Soldan esen fırtınalar o tarafımızdan da bir şeyler koparıverdi. Fırtınanın en büyüğü neye maruz kaldığımızı bilmeme fırtınasıydı. Nasıl bir belaya maruzuz bunu idrak edememe fırtınasıydı. Müminler bilselerdi ki kalplerinde Allah'a ait mana, Allah'a ait ulvi şeyler ister yıkılıyor, o zaman Mevla'ya teveccüh edeceklerdi. Resul-i Ekrem adına kaybettikleri şeyleri idrak etselerdi belki teveccüh edeceklerdi. Biz yıkık dökük bir nesil haline geldik. Enkazı fareleri bile barındırmaz yıkık bir bina haline geldik. Bu bir nesil için çok korkunç bir yıkımdır. Bir nesil Allah'ın azameti karşısında secde etmezse, bir nesil Allah'ın davasına sahip çıkmazsa, bir nesil Allah'a karşı kalbi saygı dolu ona teveccüh etmezse ve onun muhabbetiyle yine ona sığınmazsa o nesil esasen mahvolmuştur. Binaenaleyh böyle bir neslin mezarının başında duran bizlere, yıkık olan, dökük olan, mezarın içinde yatan bizler olsak bile şu mübarek bayramda fikrimizle, idrakimizle, mantıkımızla kendi cenazemiz üzerinde durup kendi cenazemizi ağlayabilirsek, kendi cenazemizi ağlayabilirsek, rahmetinden ümit edilir ki alev alev kabrin verasında yanan cehennem ateşinden Allah bizi korur, masum ve mahfuz buyurur. İnsanın başkalarının perişan haline ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı hususiyle en az ağladığı şey kendisidir. Kendi cenazesi, kendi cürmü, kendi günahı, kendi yıkılışı, kendi dökülüşüdür. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarını ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını, onun yeniden bitmesine, bir nevbahar halinde neşvinema bulmasına, yemyeşil zümrüt halinde arz-ı didar etmesine sebebiyet verecekti. İnsan kendisi için ağlayabilseydi, içine dönebilseydi, bütün sadakatıyla içi ıstırap içinde, kalaklar içinde çırpınabilseydi ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona gözyaşı dökebilseydi, Allah tamir edecekti onu. Biz işte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabeden misaller anlatmışımdır, başkaları da anlatmıştır. Yığın yığınını bilirsiniz onlardan. Bilmiyorum o muvazene ve kıstaslar altında gerçek Müslümanlığı anlama, seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın, ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de bunu gerçekten kavrayacağınıza kani değilim. Hakiki Müslümanlık olsaydı bizim şu andaki perişaniyetimizi çok iyi anlayacaktık. Ama bu ortada olmadığı için bozuk ve köhne bir fikrin ifadesi olarak din bir vicdan işidir, sapık zihniyetine saplandığımız için, Kur'an'ı rafa koyduğumuz için, Resulullah'ı ara sıra andığımız için, Allah yemenin, içmenin, çalışmanın, dünyevi işlerin hallinden sonra vakit bulunduğu zaman anıldığı için gerçek Müslümanlığı anlatmaya, anlamaya adeta imkan yok gibidir. Cenab-ı Hak bu imkanı bize lütfetsin. Rahmaniyet ve rahimiyeti hürmetine azametini kalplerimize duyursun ve bizi muhabbetiyle doyursun inşallahü teala. Bu bizim halimizdir. Bu hali görme teveccühümüze vesile olması bakımından arz ettim. Yoksa batılı tasvir çok hoş değildir. Yıkılışımızı anlatmak çok hoş değildir ama halimiz budur. Ben kendi halime bakıp kendi muhakememi, kendi muhasebemi yaptığım zaman netice cehenneme bir yol çıkıyor benim karşımda. Rahmeti ilahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşıma. Resul-i Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, upuzun yatıp uzandığım, gaflet dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman, upuzun halkla gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında Mevlam'ın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığımın muhasebesini yaptığım zaman, bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme giriyor. Kur'an'ı anlamayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Resulullah'ı piştarını tanımayışım, ruhum feda olsun, tanımayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Mevla-i Müteala binlerce fani şeyleri tercih edişim, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen, konan, ben ifalime ve tesvilime sebebiyet veren makamın, halkın teveccühü, riyakarlık, bir türlü yakam elinden kurtaramadığım gösteriş ve alayış, benim için beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Bütün bunlardan bizarım ama şu bizarlığımı size döktüğüm, şerh ettiğim kadar Mevla-i Müteala şerh edebilseydim, belki bana salim ve salih bir kalp lütfedecekti. Şu anda belki sinem parça parçadır ama bunu da esasen sinesi parça parça olan anlar. Ne güzel demiş. Sine kahem şerha şerha ezfirak, tabe güyem şerhi derdi iştiyak. Perişanım bugün cana perişan olmayan bilmez. Benim kadar mücrim olsaydınız cürümün ne demek olduğunu bilirdiniz. Şu sabah muhasebemi yaparken aklımdan geçeni bilmem ki size söylesem Mevlam'la aramda bir sır. Bana sadece bir insan dediğini bilsem ya Rabbi dedim. Bayram yapacağım ama bilemiyorum. Belki bilmeden gideceğim. Ama o anda hissettiğimi söyleyemem, dile getiremem ki. Of demek bir deşarj olmaktır. Of diyeyim ben de. Günahlarımı of, masiyetimi of, hatalarımı of, isyanların ısrabını içimde duyamayışımı of, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişimi of, perişan olmuş hissiyatımı anlayamayışımı of, namazlardaki kusuruma, zuhuruma of. Günde 5 defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyişim of. Siz de isterseniz benim gibi of deyin. Günahlarınıza, hatalarınıza of deyin. Ürpermeyen kalbi insan sağının solunun arasında taşıması insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duyguları insan sırtında taşıması insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten bizleri halas eylesin. Kur'an diyor ki ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ Sonra Yahudinin kalbi kas katı taş gibi kesildi. Duymaz, duygulanmaz hale geldi. Muhasebe yapmaz hale geldi. Hayatı sellemehü selam yaşadı, laubali oldu. Yahudi'yi kınarken müminin öyle olmasını istemiyor. Hazreti Muhammed'in cemaatinin kas katı olmasını istemiyor. Onda gece hayatı istiyor. Onda ruh hayatı istiyor. Onda cismaniyeti bırakma, hayvaniyetten çıkma, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girme, insanlığın semasına yükselme, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında yerini alma istiyor. Kur'an istiyor, Allah istiyor. Nefisleriniz de tabii başka şey istiyor. Nefsiniz yatmayı istiyor. Nefsiniz duygusuzluğu istiyor. Nefsimiz duygusuzluğu istiyor. Nefsimiz istirahati istiyor. Nefsimiz fani zevkleri ve hazları istiyor. Onlarla meşgul ve meşbu bulunmayı, Allah'ı unutmayı, Resulullah'ı tanımamayı, Kur'an'ı anlamamayı istiyor. Bir tarafta Mevla'nın istedikleri, Mevla'nın mukaddes arzusu tabir caizse ve bir tarafta nefsin istekleri, insanın kaprisleri, şeytanın arzuları. Yolların ayrımında bulunan beşere Cenab-ı Hak hidayete giden, rüşte giden yolu göstersin, saadete giden yolu göstersin, hidayete ve rüşte erdirsin inşallahü teala. Bu bayramı bize idrak ettiren Mevla, cürümlere affolmuş, hataları affolmuş, camiden çıkan salih ve salim cemaate bizleri ilhak buyursun inşallah. Muhterem Müslümanlar, bu küçük yıkılışı arzdan sonra kuracağımız muazeneye hep beraber müsaadenizle bakış yapalım. Mümin daimi bir muazene içinde bulunmalıdır. Bu muazene ve muadeledeki kusuru müminin hayatındaki dengenin sarsılmasına sebebiyet verir. Mümin muazenesi, muadelesi diyoruz. Mümin, bütün insanlar arasında Allah'tan en çok korkan insandır. Mümin, Allah'ın azameti karşısında tir tir titreyen insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, havfe dair, saygıya dair, haşyete dair, pırlanta gibi, lalu güher gibi binlerce söz söylemiştir. Ve birinde şöyle buyurur. Yedi sınıfın kurtuluşunu, necate erişini anlattıktan sonra birisi de şudur. Mansıp ve cemal sahibi bir kadın onu ahlaksızlığa çağırdığı zaman inni ehafullah'dır. Bir rivayette Rabbel Alemin. Ben Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarımdır. Rabbül Alemin olan Allah'tan korkarımdır. Bir mümin için kendi hayatındaki muazeneyi, muadeleyi, dengeyi koruyucu en büyük unsur, en büyük rükün, kalpte Allah saygısı, Allah haşyeti, Allah korkusudur. Terazinin diğer kefesinde ümitsizliğe düşmemesi, tamamen yıkılmaması, ibadet zevkinin ve şevkinin ölmemesi, kulluğun ruhunda bulunan şevkin devam etmesi için alabildiğine bir reca, alabildiğine bir ümidin bulunması. Yığın yığın günahlarla dahi Mevla'nın huzuruna gelse onların affedileceğine inanması. İşte bu muadeleyi arz etmek istiyorum. Hak dostu ruhunu Allah'a teslim edeceği an evlatlarını çağırır, onlara şu tavsiyede bulunur. Vakayı Buhari Müslim'de görüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Der ki evlatlarım, benim Rabbime karşı yaptığım, onu hoşnut edecek ve benim gönlüme itminan kazandıracak hiç güzel bir şeyim yoktur. Bunu diyen hak dostudur. Bunu diyen tekkede ve zaviyede ömrünü geçiren insandır. Bunu diyen bir feryadında binlerce bülbülün nalanı gizli bulunan insandır. Gözünün tek katresinde ummanların çağladığı insandır. Benim sevabım yoktur. Sevabım yoktur derken kul kendi küçüklüğü Mevla'nın büyüklüğü açısından meseleyi ele alıyor. Eğer Allah'ımın büyüklüğüne göre kulluk yapacak olursam vallahi hiçbir şeyim yoktur benim. İşte onu anlatıyordu. Allah öyle büyük, öylesine lütufkar, öylesine ibadete müstahaktır ki insan soluk almadan ona kulluk yapsa ve sonra dönse dese ki vallahi benim bu Allah'a karşı bir kulluğum yoktur, yemininde halis olmaz o insan. Yoktur çünkü Allah o kadar büyüktür ki onun kulluğu o deryada zerre kalır, katire kalır. Ben böylesine tepeden tırnağa cürümle, alude mahiyetimle Rabbimin huzuruna gitmeden hicap ederim. Sıkılırım, beni şimdi kabre koydukları zaman münkir nekirle beraber bakacak bana. Ne ile geldin diyecek buraya, amelin sandığı olan bu kabre nasıl geldin diyecek bana. Ben istemem öyle gitmek, ne istersin? Ben vefat ettim mi beni yakın, ondan sonra da külümü savuruverin, saçıverin fezayı ıtlaka. Gidiversin sağa sola, Mevlam toplarsa ben de diyeceğimi bilirim. Resul-i Ekrem naklediyor, gayb bin gözüyle kabirde durumunu müşahede edip söylüyor. Vefat eder, Hintliler gibi evlatlar onu bir yığın odun üzerine koy, yakarlar, cayır cayır yanar, kül olur. kül olur, savrulur Hakk'ın korkusundan, Mevla'nın haşyetinden. Allah ferman eder. Ruhun bütün zerratı vücutla münasebeti temin ve tesis edilir. Onlarla ruh münasebet kurar. Kabirde onun beklediği gibi, korktuğu gibi Mevla-i Müteal zuhur ediverir. Tecelli ediverir. Kulum sana bunu yaptıran neydi? Allah'ım çok korktum. Korkumdu. Ben de seni affettim. Ben benden bu kadar korkanı cürmü günahı içinde bırakmam. Hatiat ve seyyiat içinde bırakmam. Seni affettim der. Mümin bir muvazene ve muadele kuruyor. Kalbinde bu saygı varsa ümit var ol. Rahmetinden ümit edilir ki Mevla seni affedecektir. Yine Nebiler Nebisi Buhari Müslim'de bize mağaraya girmiş üç insanın durumunu anlatırken bir masiyet karşısında kendine gelen, bir kadının teslim olması karşısında kendisine gelen, onun ürperti ve haşyetleri içinde sen bu vaziyetinde benden alacağın paraya ihtiyacın içinde Allah'tan korkar titrersen ben nasıl Allah'tan korkmam, nasıl Allah'a karşı gelirim diyen insan, Mevlam ben bunu senin için yapmıştım. Sen biliyorsun ki senin için yapmıştım. Senin için yaptımsa mağaranın kapısındaki taş kaysın dışarıya çıkalım. Dediği gibi sen Mevlan için içinde duyduğun bir saygı, bir haşyet, bir korku belki senin cehenneme gittiğin yolu kapayacak ve cennete giderken yolunun önüne düşen taşı kaldıracak, senin cennet asa bir bahara çıkmana vesile olacaktır. Bu korku yapacaktır. Bir tarafıyla sen işte böylesine korkarsan Mevla'dan, muadenenin, terazinin bir kefesini sağlam yapmış olacaksın. Yine Nebiler Nebisinden görüyoruz, hakim bize naklediyor. Sahabe-i kiramda öyleleri vardı ki, Kur'an-ı Muhsül beyanın okunmasına tahammülleri yoktu. Nasıl bir kalp taşıyoruz ki bilmem, Kur'an-ı Kerim okunurken, Yahudiler, kafirler hakkında söylenen sözler durumumuzu ifade edecek vaziyetteyiz. Allah bizi affetsin. Körler, sağırlar olarak işin üzerine kapanıyor ve abanıyorlar diyor. Körler ve sağırlar olarak. Sanki Kur'an kulaklarına girmiyor. Sanki onlar hiçbir hakikati görmüyorlar ve sanki kalpsiz yaşıyorlar da Kur'an'ın ayat ve beyinatı karşısında ne duyuyor ne de duygulanıyorlar. Ama ashab-ı kiram öyle değildir radıyallahu anhüm. Hazreti Ebu Bekir Kur'an'ın tilavetine, terdadına başladığı zamanda gözyaşları da beraber başlıyordu. Hıçkırıkları da beraber başlıyordu. Nasıl başlamaz ki o gökte olan Mele-i Âlâ'nın sakinlerini dahi etrafında pervaz ettiren mukaddes bir kelamdı. O göklerin ve yerin sultanı Allah'ın kelamıydı. O gayb aleminden şehadet alemine uzanmış, insanların arzusunu soran, Mevla'nın isteklerini insanlara bildiren ve insanların Mevla'ya kavuşma yolunu gösteren mukaddes bir kitaptı. Kur'an'da Allah insana konuşuyordu. Kur'an'da Allah insanın kalbine hitap ediyordu. İşte bu mukaddes manaları asıl manasını bilmese bile düşünüyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kur'an kelamullah'tır. Hak'tan şerefli mahluk olan insana gelmiş bir namedir. Mevlam benim kendisine teveccühüm olan namazımda bunu benim elime veriyor. Bana oku diyor, sana gönderdiğim nameyi ben dinleyeceğim. İşte bu hava, bu anlayış, bu şuur içinde okuyan ağlıyordu. Kalbi kalaklar içinde, ıstıraplar içinde çarpıyordu. Ve niceleri vardı ki ashab-ı kiramdan muhaddisler ölen insanları kaydederler. Kur'an-ı Kerim'de bir cehennem ayeti, bir azab-ı ilahi ayeti okunduğu zaman Hazreti Yahya gibi ellerini kulaklarına kapatır, dağlara çıkanlar olurdu. Babası Hazreti Yahya camide olursa şayet minberde Allah'ın azabından bir şey bahsetmezdi. Birdenbire kalbi duracak gibi olurdu. Farkına varamadı bir gün minberin arkasındaydı. Cehennemi vasfediverdi cemaata, İsrailoğullarına. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Büyüklüğü kadar azabı da büyüktür. Büyüklüğüyle ve azabıyla sizi tehdit ediyor. Kim bilir neler söylediyse birdenbire caminin içinde bir feryat, bir bağırma, bir kendini yere atma görüldü. Eyvah Yahya buradaymış dedi. Babası ondan saklıyordu Allah'ın emirlerini böyle ağırlığıyla anlatırken. Günlerce dağlarda dolaştı, onu içeriye alamadılar, eve getiremediler, döşeye gelip uzanmadı, sofranın başına oturmadı. İnsanın kalbine o kalbi işba edecek şekilde Mevla duyurulursa, şu muvakkat ömürde hayatın hesabını vereceğin bir gün sana duyurulursa, gözünü açıp kapamadan kulağına giren bütün havanın titreşimlerine kadar her şeyin hesabını vereceğin, muhasibin Allah olduğu bir günde ona hesap vermeyi düşünürsen ürperecek ve titriyeceksin. İşte birisi böyle bir azab-ı ilahi ayetini, Cenab-ı Hakk'ın azabını anlatan bir ayeti duyunca evine kapandı, artık dışarıya çıkmadı. Resul-i Ekrem sordu, bizim o delikanlı nerede dedi. Hakim ve Beyhaki naklediyor bunu. Dediler, ya Resulallah, işte son günlerde durumu şuydu. Cehennem yanında anıldı mı yıkılıyordu. Allah'ın azameti kendisine anlatıldı mı yıkılıyordu. Ve sonra da bir daha evinden çıkmaz oldu, görünmez oldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kalktı, kapısına kadar gitti onu. O Allah'a müteveccih ibadeti taattaydı. Evladı ihalinden de bir bakıma itizal etmiş, kendisini ibadet-i taata vermişti. Muvazene olsun diye naklediyorum bunu, kim olabilir ki böyle? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam geldi, seni görecek, ziyaret edecek deyince çok heyecanlandı delikanlı. Ben kim? Allah'ın peygamber ayağıma geliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam içeriye girdi. Onun o mübarek haliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş, hilal hayal olmuş. Maddeten erimiş fakat manada abide haline gelmiş. Şayet insanın insana taabbüdü, insanın insan karşısında serfuru etmesi, bir insanın başka bir insanı büyük görmesi, ona secde etmesi küfürdür, haramdır. Eğer bir insanı abideleştirme, karşısında tazim duyma, tebcil etme gerekirse, o delikanlıya bu işin yapılması gerekirdi. Ama İslam bunu haram ettiği için olmayacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, nurdan abide haline gelmiş bu delikanlıyı sinesine bastı. O esnada kupkuru ve sopsoğuk bir halde Resul-i Ekrem'in ayaklarına doğru yıkılıverdi. Çoktan mukaddes ruhu uçmuş gitmişti. Daha Resul-i Ekrem'e temas eder etmez. Allah'a teveccüh etmişti. Resul-i Ekrem'in kucağında da ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Adresini bırakmıştı Resul-i Ekrem'e. Herkesin acaba Hazreti Muhammed nerededir dediği mahkeme-i kübrada Resul-i Ekrem onu arayacak ve bulacaktı. Kucağında ruhunu Allah'a teslim eder. O benimdir diyecekti ya Rabbi. Adres bırakacaksın. Kendini tanıtacaksın. Günde birkaç defa hatırlatacaksın. Birkaç defa hatırlayacaksın. Birkaç defa adı cansızlara can getiren, kurumuş ölmüş kemikleri hayata kavuşturan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adına da kurban olayım, tadına da kurban olayım, yadına da kurban olayım. Adını anacaksın, adının anıldığı yerde ölmüş şeyler hayata kavuşur. Anacaksın, sen anacaksın ki o da seni ansın orada. İşte bu anma bir adres bırakmadır. Ben ya Resulallah şu durumdayım, şuradayım demektir. Ben ki mücrimim, ben ki günahkarım, sen ki sultansın, ben ki kapında havhav ederim, sen ki benimle avavlarsın, lütfet beni de beraber götür. Ne hoştur. Bu noktada hissi dahi olsa demeden geçemeyeceğim. Cami, Ashab-ı Kehf'in köpeğinin durumunu serişte ederek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dert yanar. Nasıl dert yanmayacaksın ki tabibül kuluptur. Kalplerin doktoru, kalplerin hekimi odur. Benim kalbimi o tedavi etmese kim edecek? Ya Resulallah, şibaşet künseki Ashab-ı Kehf, dahili cennet şevem der zümre-i ashab-ı tu. O revet der cennet, men der cehennem key revaz. O seki ashab-ı kehf, men seki ashab-ı tu. Nasıl olur ya Resulallah diyor, ashab-ı kehfin bir köpeği vardı. Onlardan ayrılmadığı için onlarla beraber cennete girecek. Senin de bir ashabın var, ben de senin ashabın köpeğiyim. Senin ashabın cennete girerken ben nasıl kalırım dışarıda der. Bunu cami söyler. Allah lütfederse, bize Allah Resulünün ashabını ashab-ı kehfe değil, köpek ederse, siz bilmem kabul eder misiniz, ben cana minnet bilirim bunu, beni köpek ederse, arkasından gel gel derse, bunu cana minnet bilecek, koşa koşa sevinç ve sürur içinde cennete gireceğim. Cenab-ı Vacib-ül Vücud bizi cennete koysun, Cenab-ı Vacib-ül Vücud bizi cehennemden korusun, bizi masum ve mahfuz buyursun. Mümin kalbinde haşyetin, saygının bu muadelesini kurarken, aynı zamanda bir ümit de içinde belirecek. Yıkılsa, dökülse, perişan olsa, başka kapı bilmediği için sadece ve sadece Mevla'ya teveccüh edecek. Fert teveccüh etme mecburiyetinde olduğu gibi, aile teveccüh edecek, cemaat teveccüh edecek, millet teveccüh edecek. Fertleri yıkılmış, dökülmüş, perişan olmuş, aileleri harap olmuş ve milletleri harap olmuş bir cemaat haline geldik. İslam cemaati. kemmiyet ve sayı itibariyle, kelle itibariyle 700 milyona balik büyük bir cemaat. Ama ne acı ki dünyanın her yerinde Kur'an raftadır. Dünyanın her yerinde Hazreti Muhammed ara sıra hatırlanmaktadır. Dünyanın her yerinde Kur'an'ın manası anlaşılmamaktadır. Bir cemaat vardır yeryüzünde ama nasılsa Allah affetsin, cemaatta kusura bakmasın, cemazat gibi bir cemaattır, cansız bir cemaattır. Mevla ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Mevla azizi zelil yapar, zelili aziz yapar. Zillete düştüğümüz zaman bizi aziz yapmasını diliyoruz, aziz etsin bizi. Ölü hale geldik, ihya edebilir bizi, lütfetsin bizi hayata kavuştursun. 9 asır tevhide hizmet etmiş bu milleti, bu asil milleti yeniden tevhidin bayrakları haline getirsin, aziz kılsın, ümmeti Muhammed'in imdadına koştursun inşallahü teala. Evet, milletlerin içinde ümit belirecek. Her millet, her cemaat Allah'a teveccüh edecek. Ama fertler teveccüh ederse millet teveccüh etmiş olacak. Efradı günahlardan mürekkep, mükemmel, salim ve salih bir bina tasavvur edilemez. Efradı günahlardan mürekkep bir millet salim ve salih tasavvur edilemez. Cemaatin salahı fertlerin salahına bağlıdır. Fertler sağlam ise cemaat sağlam olacaktır, millet sağlam olacaktır. Fertlerin içinde rüşvet cari ise, fertlerin içinde faiz cari ise, fertlerin içinde ihtikar cari ise, fertlerin içinde zina, hırsızlık, ahlaksızlık cari ise, fertlerin içinde duygusuzluk cari ise, o cemaat ahlaksız cemaattir, o cemaat faizci cemaattir, o cemaat muhtekir bir cemaattir. Öyleyse cemaatimizin, milletimizin saadet ve selametini, sıhhatini düşünüyorsak, fertler halinde sıhhat kazanmaya bakmalıyız. Cemaatimiz için, milletimiz için, gelecek nesiller için, milletimizin istikbali için bunu yapma mecburiyetindeyiz. Bu da bir taraftan bizi kamçılayan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kucağına iten, korku endişemizi sarsarken, dehşetinden biz sarsılırken, beri taraftan sığınacağımız bir yer arıyoruz. Melce ve mence olarak Cenab-ı Hakk'ı buluyor, ona teveccüh ediyoruz. O bize şöyle diyor, يَبْنَ Adem, ey insanoğlu! Eğer bana dağlar ağırlığında hatalarla dahi gelsen, eğer bana şirk koşmamış olarak geldiysen, ben sana o kadar mağfiretle mukabele edeceğim. Sen yığın yığın günahlarla, ummanlar gibi günahlarla bana gelsen, elverir ki bana eş ortak koşmayasın. Mabud-u mutlak olarak sadece ve sadece beni tanıya, benim karşımda terfuru edesin. Ben o kadar sana mağfiretle mukabele ederim diyor. İşte seni böylesine iltifatla, böylesine rahmetiyle istikbal eden, dönüşüne lebbeyk kulun diyen Mevla-i Müteala teveccüh edersen, muvazeneyi, muadeleyi kurmuş olacaksın. Cenab-ı Hak bu korku, saygı ve reca, ümit muvazenesini, muadelesini kurmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. İslami hayatımız buna bağlıdır muhterem Müslümanlar. 20. asrın laubali insanı, Allah'a karşı saygılı olmayı becerdiği, başardığı an inşallahü teala işin yarısını halletmiş olacaktır. Ve bir taraftan alabildiğine korktuğu, dehşete düştüğü, temelinden sarsıldığı dakikalarda yine ona merhamet edecek, medet edecek, elinden tutacak, Mevla'nın bulunduğuna inanarak onun kapısına giderse tam muvazene, muadele kurulmuş olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yolu budur. Sahabe-i kiram radiyallahu anhum hazretinin yolu budur. Bir iki misalle meseleyi tavsiye edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona günah işledi, vazifesini yapamadı, bir kısım hataları oldu, sözünü söylemek doğru olmaz. Allah'a sığınırım, kainatın efendisine, gönüllerin efendisine bu türlü bir isnatta bulunmadan. Fakat o mukarrebin olduğundan, Kurbu şahanedeki yerinin sarsıldığı endişesiyle çok defa temelden öyle sarsılır, öylesine Allah'a teveccüh ederdi ki onun eşini, emsalini göstermeye imkan yoktur. İmamlar tarikiyle, yani Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve Zeynül Abidin tarikiyle ve hususiyle tarikatta Alevi-ül Meşrep olan insanlar vasıtasıyla Sünnilerin eline geçen aleyhissalatu vesselamın evradı vardır. Cevşenül Kebir, büyük kalkan demek. Şeytana karşı, hissiyata karşı, nefse karşı, düşmanlara karşı, musibetlere karşı insanı koruyan kalkan demektir. Bu daha ziyade imamiye tarikiyle geçtiği için ehli sünnet biraz buna karşı soğuk kalmış, soğuk karşılamıştır. Onun için ehli sünnet uleması arasında iştihar etmemiştir. Yoksa Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın kutsi evradıdır. Onu okuduğumuz zaman öyle ciddi bir teveccüh görürüz, öyle ciddi bir saygı, öyle ciddi bir haşyet ve öylesine Cenab-ı Hakk'a müthiş bir iltica görürüz ki onun o müthiş teveccühü, duası, münacatı karşısında Resul-i Ekrem gibi kimse Allah'tan korkamaz hükmünü veririz. Hazreti Ayşe der ki o dualarını okurken kalbi çatlayacak hale gelirdi. Ben çok defa gece onun başı secdede Allah'ın gazabından rahmetine sığınmış olarak gördüğüm zaman öyle bir ıstırap müşahede ederdim ki başkasında o ıstırabı müşahede etme imkan yoktur derdi. Biz bu kâmeti bâlanın, o büyük dimağın, o müthiş kalbin Allah'tan nasıl korktuğunu, nasıl saygılı olduğunu anlamadan çok uzak bulunuyoruz. Biz kim? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak kim? Ama onun ashabı, örnek olan o insanı örnek alan onun ashabı, onları az çok anlamak mümkündür. Bir iki tane küçük misali ondan arz edeceğim. Yıkıldığın, döküldüğün, ümitlerin kırıldığı, bütün kapıların kapandığı anda Mevla'ya teveccüh edecek, ondan bekleyeceksin. Kapanmış kapılarını o açacaktır. Ümitsizliğini, ümidi o kalbedecektir. Bütün sana korku ve dehşet veren şeyleri, hadiseleri güler hale, tebessüm eder hale o getirecektir. Cenab-ı Hak muzlim, kabirden daha karanlık gecemizi gündüz etsin inşallahü teala. Cennet asa baharlara ulaştırsın bizleri inşallahü teala. Rızasıyla payidar etsin bizleri inşallahü teala. Aklıma gelenleri geldikçe bu bayram dersinden mümkün olduğu kadar ben zihni ve fikri ihsariyeden sakınırım. Burada böyle aklıma gelen şeyleri nakli daha faydalı, daha samimi bulurum. Onun için aklıma gelen şeylerle tam muvaffakatle bazen temin edemezsiniz, mazur görür. Her mümin o devirde bir çeşit belaya, musibete maruz kalmıştı. Kimisinin başında değirmen taşları döndürülüyordu. O buna sabrediyor, Mevla'ya teveccüh ediyordu. Kimisi her gün sabahtan akşama kadar sopa yiyordu. Geçtiği her sokaktan başına taş, toprak, kum saçılıyordu ve tükürük atılıyordu. Resul-i Ekrem'i de bu cümleden mütalaa edebiliriz. Üzerine atılan taş, toprak, kum sayısızdı. La yuhad ve la yuhsaydı. Ashabına da aynı şeyler yapılıyordu. İşte bir gün bu korkunç tazyik karşısında Hazreti Ebu Bekir kendini alamamış. Ma ehlemeke ya Rabbena. Ne kadar halimsin Allah'ım. Oturmuş eğlenirken Akif'in dediği gibi, oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle, nedir ilhadu imhalin bu samit infialinle, nedir İslam'ı tenkilin bu müstecel nekalinle. Vaka bu sözlerde biraz şikayet ve haşa Allah'ı mesul tutma gibi bir şey vardır ama şairdir, şairliğine veriyoruz. Yoksa bir mümin Mevlasına iman nezaheti içinde bu sözleri söylemesine imkan yoktur. Biz Allah'a hesap soramayız. La yüselu amma yef'al ve hum yüselun. Ebu Bekir de öyle diyordu. Ma ahlemeke ya Rabbena. Ne kadar halimsin ya Rabbi. Oturmuş sana sövüyor, bağışlıyorsun. Rızkını yiyor, sana küfrediyor, bağışlıyorsun. Senin havanı teneffüs ediyor, suyunu içiyor, sana küfrediyor, bağışlıyorsun. Müminlere küfrediyor, bağışlıyorsun. İman getiren nebiler nebisine hakaret ediyor, bağışlıyorsun. Ne kadar halimsin diye feryat ediyordu. Sıkıştığı anda, bunaldığı anda Mevla'ya teveccüh ediyordu. Bir kısmı bu kabil şeylere maruz kalırken mümin belalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belanın en şiddetlisi Allah'ın nebilerine, sonra velilere, ondan sonra derecesine göre herkese gelir. Demek ki Allah'ın en makbul kulları en çok belaya maruz kalacaklar. Mümin belaya maruz kalacaktır. Her mümin bir çeşit bela çekiyordu. Bugün ümmeti Muhammed'in belası da küfür belasıdır. Vicdanlara musallat olan dalalet belasıdır. Büyük bir imtihan geçiriyoruz. Geçirdiğimiz bu büyük imtihanda Cenab-ı Hakk'ı herkesten ziyade teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan daha ziyade büyük belalara maruz olduğumuz için onlardan daha ziyade Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Sadece bu belalılardan bir tanesinin Cenab-ı Hakk'a teveccühünü arz edeyim. Bütün anaların anası, müminlerin de anası, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intisabıyla gönlümüzde oturan Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh. Ne günahı vardı bilmem o başına gelen belalardan. Gözünü açar açmaz kendisini nübüvvet hanesinde buluverdi. Daha dünyayı anlar anlamaz karşısında konuşan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyıverdi. Kulağına giren ilk ses, söz, saz Kur'an oldu. Kur'an'ı duydu ve ona doydu. O evde her gün Allah'ın rızası tahsil ediliyordu. Çok ince bir kalbi vardı, incelerden inceydi. Size nakletmiştim. Bir gün çok duymuş ve duygulanmıştı. Kalbi çatlayacak hale gelmiş Efendimizin huzurunda otururken, gözyaşlarını da kendisini de salıvermişti. Ağlıyordu bu genç kadın. Tam gençliği en kıvamındayken idi. Damarlarındaki kanı en canlı deminde Allah'a teveccüh etmiş, Allah saygısıyla doluyor ve taşıyordu. Belki 15-16 yaşında ancak vardı şu duygular içinden geçtiği zaman. Nebinin hanesinde sallallahu aleyhi ve sellem en büyük paye ile terfiraz edilmiş, ağlıyordu. Allah Resulü sordu, seni ağlatan nedir ya Ayşe? Allah'tan korkum ya Resulallah, cehennemden korkum. Ve sonra da şu sözlerle ona bir soru tevcih etti. Ehlinizi mahşerde hatırlar mısınız ya Resulallah? Bilmem, hatırlamazsanız ne olur benim halim. Allah Resulü, اَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَادَعَ فَلَا Üç yerde hatırlayamam diyordu. Hesabın görüldüğü yerde, terazinin başında, sıratın başında hatırlayamam diyordu. Resul-i Ekrem dahi hatırlayamam diyordu. Çok ağırdır. اِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Allah'ın azabı çok ağırdır. Düşünün ki haklarında teminat ve garanti olan nebiler dahi nefsi nefsi diyecekler. Hayatlarının hesabından nefsi nefsi diyecekler. Bize teminat gelmedi. Cennete gireceksiniz denmedi bize. Affoldunuz denmedi bize. Neye güvenerek bilmiyorum laubali oluyoruz, bilemiyorum. İşte Hazreti Ayşe bu Ayşe'ydi. Ne günah işlemişti bilmem, Allah bilir. Ama büyük bir imtihana maruz kalmıştı. O pak damene çamur atılmıştı. Haşa, birisiyle münasebet kurdu diye Yahudiler, münafıklar iftirada bulunmuş ve bunu yıldırım süratiyle inşa etmişler. Birkaç aile imtihan geçiriyordu. Bir iftira ettikleri delikanlı Safvan, kadının yüzüne baktığı zaman yerin dibine girecek kadar edep, haya abidesi bu insan. Belki de kederinden sonra bir daha Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkmadı, ona görünmedi. Büyük bir insandı. Ölüm arıyordu harp meydanlarında. Bir gün bir kafirin kılıcı başını indirdiği zaman, kanlar içinde yere yıkıldığı zaman çok mesudum demişti. Bilemiyoruz hissiyatını, belki öyle demişti. Büyük bir imtihana maruz kalmıştı. Resul-i Ekrem'in zevceleri, müminlerin annesi, münafık bir oyun oynamıştı her devirdeki oyunları gibi, peygamberin hanımına iftira etmişler. Resul-i Ekrem biliyordu ki Hazreti Ayşe tertemizdir. Alabildiğine nezihedir. O pak damene böyle bir çamur atılamaz. Bu tozdan, topraktan o çok müberra ve mukaddestir. Ama bununla beraber bir söz söyleniyordu. Ve bu dev adımlarla her tarafa yayılıyordu. Münafıklar yayarken bir iki saf mümin de buna inanıyordu, onlar da inşa ediyorlardı. Ama bu masumenin, büyük masumenin, bu büyük imtihana maruz kalmışın bu işten hiç haberi yoktu. Bir gün iftira edenlerden ve yayanlardan birisinin anasıyla dışarıya giderken ancak o kadından öğrenebildi. Ve sonra kendisi bize vaziyetini nakleder. Resul-i Ekrem'in evine döndüm, artık yıkılmıştım. Hastaydım da. Efendimiz hep eve geldiğinde sorardı, nasılsın derdi. Ben bakıyorum bana karşı biraz soğuk davranıyor. Demek ki söylenen sözler onun kalbinde de yer etmişti. Müsaade istedim, babamın evine gittim. Bir insanın her şeyin bittiği yerde Mevlasına teveccühünü temsil eder. Babamın evine gittim. Onlara bu ne haldir dedim. Vallahi babam yukarıda çardakta devamlı ağlıyordu, anam da aşağıda ağlıyordu. O aile bütün ağlıyordu, Safvan'ın ailesi ağlıyordu, Resul-i Ekrem de ağlıyordu. O büyük gönül mustaripti bunda. Hastalığım iyice arttı. Öyle bir hal oldu ki artık ne yer ne içe, sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar ağlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir gün geldi bana, yanıma sokuldu. Ben hiç ummuyordum ki benim hakkımda ayet nazil olur. Ben kendi kendime düşünürken, ben kim hakkımda ayet nazil olmasa ki? Acanım anacığım, senin hakkında da ayet nazil olmasa kim hakkında olacak? Efendiler efendisi geldi, belki bir ümit geldi diye sevinmiştim. Yanıma sokuldu, bana dedi ki, Ayşe, günah işledinse tövbe et, Allah affeder. Öyle geldi ki bana o da inanmış. İşte o esnada gözümün yaşı da kurudu. İstırap bir noktaya geldiği an artık gözün yaşını da kurur. Hiçbir şey diyemedim. Döndüm, o kadar vurulmuştum ki bir şey söyleyecektim. Hazreti İbrahim'in, ben de unuttum. Hazreti Yakub'un adını da unuttum. Vallahi dedim ben ne diyeyim? Desem ki günah işlemedim, inanmayacaksınız. Çünkü yok. Desem ki işledim, yalan söylemiş olacağım. Ben sadece Yakub'un dediği gibi derim. İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah. Halimi, dökülüp saçılmamı, etrafa dağılmamı Mevla'ya şikayet ediyorum. Fasabrun cemil vallahu müstaanu ala ma tasifun. Sabrı cemil istiyorum. Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor, ona dayanıyorum. O her şeyin bittiği yerde, bütün yerdeki kapıların kapandığı anda, herkesin yüzüne pencereyi kapadığı anda, kimsenin medet resan olamadığı anda Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri insanın imdadına koşuyor. Diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi geldiği zaman ciddi bir haşyet, ciddi bir ağırlık altında ezilir gibi olur. Vaziyetinden anlaşıldı ki kendisine vahyi geliyor. Vahyi gelip geçtikten sonra tebessüm ediyordu. Müjde ya Ayşe dedi, Cenab-ı Hak seni tebliğ etti. Senin hakkında iftira edenlere değnek vurulmayı emretti. Sure-i Nur'daki şu ayet senin müberra olduğunu, mukaddes olduğunu, mukaddese olduğunu anlatıyor ve sana iftira edenlerin suçlu olduklarını anlatıyor. Babamın, annemin tazikiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmeye zorlandım ise de gitmedim. Vallahi dedim, ben sadece Allah'a minnettarım, sadece Allah'a hamd ederim, sadece Allah'a sena ederim. Mümin işinin bittiği, öhdesinden kalkamayacağı hadiselerle karşı karşıya kaldığı, yıkıldığı, döküldüğü anda, korktuğu, haşyet ve saygı dolu bir kalbe sahip bulunduğu anda Mevla'ya teveccüh edecek, ona teveccüh edecek. Başka kapı bilemediği, bulamadığı için ona teveccüh edecek. Size çok naklettiğim bir hususu daim müsaadenizle nakledeyim. Nereye teveccüh edeceksin ki başka kapı yok? Nereye gideyim? Ne güzeldir İbrahim Ethem. İlahi abdükel asi etâke, mukirren bizzünubi ve kad da'âke, ve in tağfir fe ente ehlun lidâke, ve in tadrud fe men yerham sivâke. İlahi senin sana baş kaldırmış kulun sana geldi. İsyan eden kulun sana geldi. İlahi abdükel asi etâke, mukirren bizzünubi ve kad da'âke. Günahlarını itiraf ediyor ve sana dua ediyor. وَاِنْ تَغْفِرْ فَاَنْتَ اَهْلٌ لِذَاكَ Eğer yarlıgar günahlarını affedersen, bu zaten senin işindir. Başka günah affeden yok ki, günahları setreden başka yok ki, settar yok ki, gaffar yok ki, ona gidilsin. Eğer reddedersen ben kime gideyim? Şimdi senin kapını geldim buldum, bu kapının tokmağına dokunuyorum. Ya Rahman diye sesleniyorum, ya Gaffar diye sesleniyorum. Ayıplarımın burada da orada da örtülmesi için sana yalvarıyor ya settar diyorum. Kovarsan benim derdime derman olacak yok ki. Hekim, hekim-i hazık sensin. Tabip, tabip-i akdes sensin. Derdime derman sen olacaksın. Hak dostu, sizin gibi böyle dinledikleri bizzatı dinliyorlar. Cenab-ı Hak onları rüşte ve hidayete erdiriyor. Gözleri açılıyor. Hakikat bin oluyorlar. Eşyanın hakikatına, ledünniyatına nüfuz peyda ediyorlar. Mahfuz levhaları seyreder hale geliyorlar. O mahfuz levhalardan birisinde kendilerini irşad eden zatın şakî olduğunu müşahede ediyorlar. Bir mürşit, bir derviş düşünün ki etrafına bir sürü mürit toplamış. Muratları olan bu zat hakikate giden yolda onlara piştarlık yapmış. Hakikatin berrak ve açık yüzünü onlara göstermiş. Ve sonra onlar ermişler, tepeyi aşmışlar. Şahikaya çıkınca da ayla, kamerle karşı karşıya gelmişler. İhraz ettikleri bu noktada bir de ne görsünler şeyhlerini, mürşitlerini, muratlarını cehennemlik görmüşler, talihsiz görmüşler, bedbaht görmüşler. Ve yavaş yavaş hepsi kopmaya, şeyhi terk etmeye başlamış. Ama şeyhe hiç fütur gelmiyor. Tepenin dibinde görünüyor zahiren çünkü Allah nazarında şakî ama hiç fütur gelmiyor. Başını kaldırmıyor secdeden, ellerini indirmiyor duadan, nasıl indirsin ki yok başka kapı. Mevla şimdi bizi kovsa ne yapacaksın, nereye gideceksin? Zaten fudûne illâ sultan, çıkamazsınız dışarıya. Bütün hükümranlık ona ait. Bütün anahtarlar ve kilitler onun elinde. Herkes gidiyor, birisi kalıyor. Bu kalma işine sadakat denir, o zata sıddık denir. Sıddık olmak çok mühimdir. Hazreti Ebu Bekir'in makamıdır. Her şeye rağmen vefa gördüğünü terk etmeme. Men allemeni harfen fekad seyyereni abden. Bana bir kelime öğreten beni köle yapmıştır. Hayatımın sonuna kadar minnettarlığımı ona ifade ederim. Buna sadakat denir. Tek adam en sadık adam, en sıddıktır. dayanıyor sonuna kadar. Mürşidin Allah'ın kapısından kopmadığı gibi o da mürşidin kapısından kopmuyor. Efendim nasıl sadık? Ben onu şakî de görsem ben de öyle sadıkım. Sadıka sadık gerek diyor. Bu sadık mürit kalınca çağırıyor bir gün. Arkadaşlarımla bir şey hissettim. Ne gördüler acaba? Söylemek istemiyor. Israr edince diyor ki Hazret diyor. Sizin şakî olduğunuzu müşahede ettiler. Ondan ayrıldılar. Tebessüm ediyor. Acı bir tebessüm. Nasıl acı bir tebessümdür ki bin bir ıstırabın namesi vardır o. Ah diyor. Ben onu 40 senedir öyle görüyorum orada. 40 senedir müşahede ediyorum. 40 senedir Mevlam beni cehennemlik yapmış müşahede ediyorum. Ama nereye gideyim? Israr ettim durdum. İşte o zaman rahmetli ihtizaza gelmiştir. Gökler oynamıştır. Sa'd ibn-i Muaz'ın cenazesine ihtizaza geldiği gibi. O esnada yazı silinip yerine Said yazılmıştır. Bunu dedirtecektir Mevla. Bunu gösterecektir Mevla. İşte sen ve ben, bizi bu an bunaltan, buhrandan buhrana sevk eden, yığın yığın hacaletler ve günahlar altında, hizdanlar altında inlerken dahi, kapısına geldiğimiz zaman, şekavetimizi saadete tebdil edecek bir Mevla-i Müteal'in mevcudiyetine inanarak gelirsek, bütün seyyiatımızı hasenata, bütün hatalarımızı sevaba, bütün günahlarımızı sevaba tebdil edecektir. Mahiyetimizi tebdil edecektir. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bu lütfu bizlere lütfetmek suretiyle bizi affetsin, bayramımızı bayram etsin. Alvar İmamı benim çocukluğumda, onun tekkesinde 16 yaşına kadar çocukluğum geçmişti. Reşit ve meseleyi anlamış bir insan olarak o büyük zattan son devrin uful eden güneşlerindendi. İstifade edememiştim, edemem de istifade kabiliyete de bağlıdır. Hadisin ifadesiyle öyle yer vardı ki bol bol yağmur yağar, sonra toprak o yağmuru yutuverir, sonra gül bitirir. Öyle yerde vardı ki yamaçtır, yağmur yağar, akar gider aşağıya derelere. Öyle yerde vardı ki hadisin ifadesiyle kaya gibidir. İşte beni bu cümleden mütalaa edebilirsiniz. Velinin huzurunda da olsam yağan yağmurdan istifade edememişim. Hoş bir sözü vardı, mevizenin başında aklıma tülü ettiği şekliyle arz etmiştim. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur. Gör ne güzel, iyi olur der sonra. Bayram o bayram olacak, şurada günahlarımızı atıp aşağıya inmiş isek şayet. Allah bayramımızı öyle bayram etsin, seyranımızı öyle seyran etsin. Bizi affu keremine, lütfuna mazhar etsin inşallah Teala aziz eylesin. Namaz kaçtadır, kaç dakika var? Ben daha söyleyecek çok şeylerim vardı. Mazur görün. Bu muadene ve muadeleyi de kuramadım esasen gerektiği gibi. Fakat bir havfün, bir recanın, bir saygı ve haşyetin ve bir Mevla-i Müteala teveccühün, her şeyi ondan beklemenin muazenesi olduğunu herhalde anladınız. Cenab-ı Hak işaretle, serahetle anlattırsın. Küçük şeylerle büyük şeyleri anlamaya muvaffak kılsın. Cürümlüden duyduğunuz, mücrimden duyduğunuz şeyleri cürümsüzden duymuş gibi kalbinize tesir fark eylesin. Bu benim affıma vesile olacaktır. Bir adam bir dakika Allah için yaşarsa belki ondan dolayı Allah beni de affeder. Ümidim yoktur benim esasen ama işte. Onun huzurunda sizinle beraber amin demek için iki satırlık bir de dua edelim. Ben hicap ediyorum ona dua etmeden ama sizin dualarınız arasında rahmetinden ümit ederim. Benim duamı da kabul buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Elhamdülillahi lezî halakas semavâti vel ard. Ve ce'ale zulümâti vel nûr. Thumme lezîne keferû bi rabbihim yâdilûn. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فرد حي قيوم حكم عدل قدوس أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Allahümme inne eselüke be enne eşhedü enneke entallahu la ilahe illa entel ahadus samed. Ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahümme inne eselüke be enne lekel hamd. Ya hennan ya mennan ya bedî as-semavâti vel ardı ya zel celâli vel ikram. Ya hayy ya kayyum. Ve ilahukum ilahun vâhid. La ilahe illa huvel rahmanur rahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين. Sonra söyleyeceğim şeyler değil. Kur'an'ımda ve Habibi Edib'in dilinde dualarımızda söylemeyi emrettiğin, işaret ve irşat buyurduğun dualarla senin kelamınla işe mukaddime ettik, mukaddime yaptık. Bundan sonra söyleyeceğimiz şeyleri bunun hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin ve ya Erhamer Rahimin, bizim kendi derslerimizi senin nezd-i üluhiyetinde şerh etmemize imkan yoktur. Halimiz sana açıktır. Sen halimize nikahvansın. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere affeyle ya Rabbi. Tevfikat-ı Sübhaniyeni bizlere yar eyle ya Rabbi. İki cihan da bizlere aziz eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. 20. asırda Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'a hizmeti, Habibi Edib'in yolunda olmayı üzerine bir mesuliyet olarak alan bu cemaat-i Müslümin, ağır vazifelerle mükellef olduğunu bilmemektedir. Sen idrak ettir ya Rabbi. Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'a vazifeyi idrak ettir ve yolunda kaim ve daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, uzun senelerden beri açılan çeşitli rahnelerle, kalbi hayatımızda meydana gelen yaralar ve berelerle, ruhi hayatımızdaki çöküntülerle sana karşı nasıl kulluk yapılacağını bilemedik, nasıl teveccüh edileceğini bilemedik, sana gerektiği gibi azametine uygun dönemedik. Sen bize en büyük lütfun olacaktır. Bizleri kendine tevcih eyle ya Rabbi. Kalplerimizi tevcih eyle ya Rabbi. Sönen hissiyatımıza hayat nefh eyle ya Rabbi. Ölmüş kalplerimize hayat bahşeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Bilmeyerek binlercesinin kapısını dövdük. Ve bilmeyerek dövdüğümüz her kapının önünden kovulduk. Yüzümüze bakmaz oldular. Bize hakaret eder oldular. İzzet-i İslamiye'yi ayak altına alır oldular. Sen bizi kendine tevcih eyle, izzetinle aziz eyle ya Rabbi. İslam'ın izzetiyle aziz eyle ya Rabbi. Kur'an'ın izzetiyle aziz eyle ya Rabbi. Bizi affedeceğin şu gün bizim için en büyük bayram olacaktır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Camiye girdiğimiz halle dışarıya çıkmadan bizleri masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Ya İlahir Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Müslümanlara yeniden hayatiyet kazandırmak, onlara canlılık getirmek bizim elimizden gelmiyor. İşi anlatamıyoruz. Cürümlerimizde çok defa berde oluyoruz. Senin bulanık görünmene vesile oluyoruz. Bizleri bertaraf eyle ya Rabbi. Doğrudan doğruya kalplere doğ ya Rabbi. Kalpleri envar esrarında tenvir eyle ya Rabbi. Hakikaten müminlere aşina ve nigehvan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sana nasıl yalvarılacak? Nasıl el kaldırılacak, nasıl dua edilecek, lütfedersen bunları da huzurunda bilmediğimizi söyleyelim. Bilmediğimizi söyleyelim ama sen halimize bak. Şu kalbi yıkık, gönlü yıkık, hissiyatı yıkık insanlar neye muhtaç? Onları lütfeyle ya Rabbi. Hal dilden daha güzel anlatır. Perişan vaziyetimiz neye muhtaç olduğumuzu çok güzel gösteriyor. Sen muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Sen muhsinleri seversin ya Rabbi. İhsan senin şe'nindir ya Rabbi. Bizi ihsana teşvik ediyorsun ya Rabbi. Biz ihsanda bulunacak durumda değiliz. Sen eltaf-ı subhaniyen ile bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Habibi Edib'inin getirip vaz ettiği, bu esasat üzerinde asırlarca müminlerin yürüdüğü Cadde-i Kübra-i Kur'aniye bugün bizlerin ümidine kaldı. Onu alacak götürecek, gelecek nesillere intikal ettirecek bizleriz ya Rabbi. Bizlere cesaret ihsan eyle ya Rabbi. Şecaat ihsan eyle ya Rabbi. Kuvvet ve iktidar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz sinek dahi olsak sana dayanıyoruz. Noktayı istinadımız kuvvetli olduğundan büyük işler bize yaptıracağına inanıyoruz. Bu sineklere büyük işler lütfeyle ya Rabbi. Büyük işler yaptır ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Senden dünyada da ahirette de af ve afiyet istiyoruz ya Rabbi. Bize af ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Senin kahrından dünyada da ukbada da sana sığınıyoruz. Sen kahrından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Kalbi hayatımızdan içtimai hayatımıza kadar senin kahrini celbedebilecek, cezbedebilecek binlerce bela ve musibet içinde, binlerce masiyet ve isyan içinde, hata içinde yüzüp duruyoruz. Sen bizi sahili selamete, Kur'an'ın sahiline çıkar ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Cennete giden yolu unuttuk. Habibi Edibine giden yolu unuttuk. Senin zat-ı uluiyetini, irfanını bize kazandıracak ufku unuttuk. Sen bize seni görür gözler ihsan eyle ya Rabbi. Kainatın tarrakalarında seni ifade eden hakaiki anlar kulaklar ihsan eyle ya Rabbi. Onu dile getirir ve sana teveccüh eder diller bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Azametine uygun seni anlamaya müsait ve müheyya gönüller bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bir tarafta din-i mübin İslam'da yarıklar açılıyor. Beri tarafta ortalığa nifaklar saçılıyor. Asırlardan beri Müslümanların içine saçılan nifak tohumları neşru neva buldu. Bu zakkum tohumları bizi boğacak hale geldi. Sen bizleri perişan etme ya Rabbi. Yalnız bırakma ya Rabbi. Şu vahşet zarımızı lalezar eyle ya Rabbi. Bahistan'ı cinana çevir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar bizim gözyaşlarımızdan daha mukaddes, daha ulvi, ihlaslı olursa nezd-i uluhiyetinde daha kutsi, şehit kanlarıyla yoğrulmuştu. Bu toprakları vermemek için etini, kemiğini moloz olarak kullanan ecdadımız, abamız vardır ya Rabbi. Bunlar senin dinine hizmet ettiler ya Rabbi. Onların mübarek kanlarını, cesetlerini saklayan toprakları imansızlara, dinsizlere çiğnetme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Mezarların meyhaneye döndüğü, mezar taşlarında zevk sefanın yapıldığı şu gaflet ve dalalet aslında bizlere hidayete giden yolu göster ya Rabbi. Efkarı bulandıracak, Kur'an'a gölge düşürecek, binlerce bulanık efkarın müminlerin kalbini karıştırdığı şu günde tek doğru yol olan sırat-ı müstakime bizleri hidayet eyle ya Rabbi. Bayramımızı bu suretle bayram eyle ya Rabbi. İslam namına, Kur'an namına yaptığımız şeyleri bir hakkın İslam ve Kur'an namına eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'a liyakatımız olmasa bile Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'a halis, muhlis, liyakatlı cemaat haline getir ya Rabbi. Habibi Edibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Bizden evvel İslamiyet böylesine mezellet görmedi. Bizden evvel Müslümanlar böylesine zelil olmadı. Bizden evvel İslam alemi böylesine ölmedi. Malikül mülk sensin, istediğini aziz kılarsın, istediğini zelil kılarsın. Bizleri aziz eyle ya Rabbi, iman ve Kur'an düşmanlarını zelil eyle ya Rabbi. Bu ölülerden, bu cenazelerden canlılar ihya ve ihraç eyle ya Rabbi. Bizlere hayat bahşeyle ya Rabbi. Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'ı anlamaya idrak ihsan eyle ya Rabbi. Muvaffakiyet ihsan eyle ya Rabbi. İlmimizi, irfanımızı, bu mevzuda müesses bütün müesseselerimizi senin mübarek adının anıldığı, mübarek yadının dillere getirildiği, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dile getirdiği yerler ile ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki bizim peygamberimizdir. Kalbi bize şefkatle doludur. Ona onun büyüklüğü kadar, ona onun bize olan şefkati kadar alaka göstermeyi kaybettik. Ona karşı bütün bağlarımızı kaybettik. Sen bizi yine ona layık ümmet eyle ya Rabbi. Habibi Edib'in şefaatine bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Kur'an-ı Muhyüsül Beyan neslimizi anlamaya ve hadim olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Bir avuç Müslüman var yeryüzünde. Bunlar Müslümanlığa sahip çıkarlarsa insanlık aleminin yüzünü güldürecekler. Kur'an'ı afaka götürecekler. Senin adını taşıyacak, bayraklaştıracak, muhtaç olan bütün gönüllere onu duyuracak ve muhtaç olan gönülleri doyuracak, itminana kavuşturacaklar. Halbuki görüyoruz o bir avuç insan dahi birbirine düşmüş. Müminler birbirini yemektedirler. Camiye gelenler birbirine düşmandırlar. Kalplerde şeytanlar hakimdir. Sen kalplerimizi temizle, pak eyle ya Rabbi. Bizleri birbirimize sevdir ya Rabbi. Kalplerimizi telfik eyle ya Rabbi. Tevfik ver ya Rabbi. İttihat ver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bu husus ki Habibi Edib'ini dağdar eden bir husustur. Bu husus ki onu ağlatan bir husustur. Bu husus ki saatlerce ellerini açıp bu hususta size yalvarmıştır. Ümmetim arasını iftirak verme demiştir. Ama sen bizim irademize bağlı olarak bize iftirak verdin ya Rabbi. Onun o duasını da kabul etmedin ya Rabbi. Ekser müştereklerde hiç olmazsa bizleri bir araya getir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Biz bütün seyyiatımızdan sonra, bütün kusurlarımızdan ve hatiatımızdan sonra, yıkıldıktan, döküldükten sonra, bir bayramda bile olsa senin kurbu huzuruna geldik, nezd-i uluhiyetine teveccüh ettik, ellerimizi kaldırdık. Bize samimiyet ihsan eyle ya Rabbi, samimiyetle dua etmeye muvaffak eyle ya Rabbi, içimizi şerh etmeye muvaffak eyle ya Rabbi ve bizleri buradan boş çıkarma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bizim cürmümüz ve küçüklüğümüze göre değil, senin lütfun ve büyüklüğüne göre bizlere muamele eyle ya Rabbi. Sen kerimsin ya Rabbi, sen rahimsin ya Rabbi, sen gafursun ya Rabbi. Sana daha evvelki sözlere bağlı olarak şunu arz etmek isteriz. Bizi cehenneme de koysan yine orada Rahman ve Rahim olduğunu haykıracağız. Yine sana ellerimizi kaldıracak, yine sana yalvaracak, yine sana Rab diyeceğiz ya Rabbi. Başka bir şey dedirtme bize ya Rabbi. Çok kusurlarımız olsa bile sen de kalbimize nigahvansın, aşinasın, biliyorsun. Biliyorsun ya Rabbi, senden başkasına ben Allah'ım demedim. Senden başkasına Rabbim demedim. Senden başkasına Rahmanım, Rahimim demedim. Çok cürm işledim ama cemaat tövbe yapmıştır. Ama sadece seni Rabb olarak tanıdım. Sadece sana Allah'ım dedim. Sen ebediyen bizi böyle yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Kalplerin hayatı olan sana iman, sana irfan, sana izan ve bundan doğan muhabbeti kalplerimizi ilka eyle ya Rabbi. Kalplerimizi payidar eyle ya Rabbi. Bizi kalbi hayata, ruhi hayata ilâ eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, neslimize kastettiler. Onları Kur'an-ı Mucizü beyandan uzaklaştırdılar. Kalplerini senin ve Habibi Edib'in sevgisinden mahrum ettiler. Neslimizi yozlaştırdı ve bodurlaştırdılar. Neslimiz her devirden ziyade bu devirde sana çok muhtaçtır. Neslimize lütfeyle ya Rabbi. Mekteptekine lütfeyle ya Rabbi. Sokaktakine lütfeyle ya Rabbi. Şu günde dinime, diyanetime kastedenlere bile ya Rabbi. Beddua etmek istemiyorum. Kari okumak istemiyorum. Ben kim oluyorum senin huzurunda böyle derken? Biliyorum ki sen Erhamurrahim'insin. Benim haklarında rahmet dilediğim ve rahmet dilendiğim kimselere sen daha çok lütfedersin. Merhamet eyle ya Rabbi. Habibi Edib'ini unutmuşlara merhamet eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı unutmuşlara merhamet eyle ya Rabbi. Caminin yolunu unutmuşlara, gözyaşlarını unutmuşlara, kalbi katılaşmışlara, gece hayatı olmayanlara merhamet eyle ya Rabbi. Gecemizi gündüz eyle ya Rabbi. Cennet ağsa baharlar bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bizden evvel dine, imana, Kur'an'a hizmet edenler, mezar taşları halinde bizlerden bir şeyler beklemektedirler. Din-i mübin-i İslam'a hizmet beklemektedirler. Resul-i Ekrem'e sahip çıkma beklemektedirler. Kur'an'a sahip çıkma beklemektedirler. Sen Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı sahipsiz bırakma ya Rabbi. Onların dudaklarındaki o acı tebessümü izale edebilecek lütuflarda bizlere bulun ya Rabbi. Şühedayı mahzun etme ya Rabbi. Efendimiz'i mahzun etme ya Rabbi. Zaten mahzun peygamber burada hep mahzun yaşadı. Mükedder olarak yaşadı. Mağlul olarak bizim dertlerimize dertli olarak dolaştı. Hiç gülmedi, hep ağladı. Arkasından gelenler de öyle yaptı. Orada ağlatma ya Rabbi. Bizi ağlatmak suretiyle onu orada ağlatma ya Rabbi. Bizi perişan etmek suretiyle onu orada perişan etme ya Rabbi. Biz kim oluyoruz bunları senden isteyelim. Sen onu bizden daha çok seviyor, ona Habibim diyorsun, kurb-ı huzuruna alıyorsun, imkan, vücub arası makamlar ona lütfediyorsun. Senin nezdinde öyle mualla bir mevki ihraz eden Habibi Edib'in dudağındaki acı tebessüm ihzale ile ya Rabbi, o ümmeti ümmeti diyecek, bize de Nebiyyi Nebiyyi demeyi lütfeyle ya Rabbi, Muhammed'in Muhammed'in demeyi lütfeyle ya Rabbi, lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, halimizde şu cemaati örnek olamadık. Şu anda yıkılmış bir halimiz var, perişan bir gönlümüz var, yıkılmış hissiyatımız var. Şu perişan halimizde sadece yıkık dökük kelimelerimizle sana teveccüh ediyor ve diyoruz ki Dokuz asır şu millet senin adına hizmet etti. Adını bayraklaştırdı, ufuktan ufuğa götürdü. Onun nesli seni düşünüyor, onun nesli Habib-i Edib'ini düşünüyordu. Onu senden ve Habib-i Edib'inden mahrum ettiler. Onu sana ve Habib-i Edib'ine düşman ettiler. Sen bu düşman gönüllere muhabbet ve meveddet ihsan eyle ya Rabbi. Yeniden bizleri kapında topla ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki insanlığın karanlık gecesini gündüz etmiştir. O atına binip allı valalı sarığını sarıp Arap aleminin gecesini gündüz etmiştir. O geceden daha karanlık geceye maruz kalmış olan bizler Habib-i Edib'in atının naralarının ufkumuzda duyulmasını arzu ediyoruz. Bizlere de lütfeyle ya Rabbi, sesini soluğunu kalplerimize duyur ya Rabbi, ruhaniyetini bizlere lütfeyle ya Rabbi, sayaban olsun üzerimizde ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bizim gözyaşlarımız, bizim kalbi ısraplarımız, rahmet bulutu olan Nebiler Nebisi'nin başımızda tekevvün ve tahaddüsüne vesile olacaktır. Sen bu vesileyle Habibi Edibinden bizi ihya edecek yağmurları bizlere inzal eyle ya Rabbi. Şefaat yağmurunu inzal eyle ya Rabbi. Teveccühü Nebi yağmurunu ve rahmetini inzal eyle ya Rabbi. Destekimiz olsun ya Rabbi. Elimizden tutsun ya Rabbi. Bizi huzuruna getirsin ya Rabbi. Biliyoruz ki bu kadar günahlardan sonra senin huzuruna çıkamayız. Biliyoruz ki mizanda hesapta kaybederiz. Biliyoruz ki Kevser'de ondan istifade edemeyiz. Biliyoruz ki sırattan geçemeyiz. Ama piştarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olursa ki sen onun hakkında وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمْ يَسْتَغْفِرُونَ diyorsun. Biz onun cemaati içindeyiz. Sen de diyorsun ki ben onun cemaati içinde olanlara azap etmem. Bizi azap eyleme ya Rabbi. Onun cemaati içine girmeye dehalet ediyoruz ona. Onun cemaati içine bizleri ithal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çıkan neslimizi ithal eyle. Kur'an'dan kopan neslimizi ithal eyle. Senden kopan neslimizi ithal eyle ya Rabbi diyor. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bütün dualarımızı hususiyle şu perişan vaziyetinde yaptığımız duamızı dergâh-ı nezdâ hadiyetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'in duası gibi makbul eyle ya Rabbi. Hazreti Nuh'un duası gibi makbul eyle ya Rabbi. Halilur Rahman'ın duası gibi makbul eyle ya Rabbi. İsa Nebi'nin duası gibi makbul eyle ya Rabbi. Nebiler Nebisi, o benim efendimin duaları gibi makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Onun muhabbeti bize hayat getirecek. Muhabbetini kalplerimize doldur ya Rabbi. Doyur ya Rabbi, duyur ya Rabbi, hissedelim, doyalım ve yolunda olalım ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bozulan, pörsüyen, solan, namazı niyazı terk eden pek çoklarımız vardır. Senden uzak kalan, ruh aleminden cüda düşen pek çoklarımız vardır. Bunlar şu mübarek günde binlerce müminin bütün Anadolu satında ellerini sana kaldırıp yalvardı. Şu dakikada senin huzuruna gelmiş yalvarıyorlar. Sen ilk defa yalvarmalarına samimiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin yolunu şaşırmışlardır. Caminin yolunu unutmuşlardır. Ama şu anda samimiyetleriyle sana el kaldırmışlarsa bir daha sen huzurundan ayırma ya Rabbi. Beş vakit namaz kılma şerefiyle serfiraz eyle ya Rabbi. Zekat verme şerefiyle serfiraz eyle ya Rabbi. Oruç tutma şerefiyle serfiraz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içki içen için de aynı şeyi diliyoruz. Hırsızlık yapan için de aynı şeyi diliyoruz. Adam öldüren için de aynı şeyi diliyoruz. Namazı terk eden için de aynı şeyi diliyoruz. Niye diliyoruz bunu biliyorsun. İnsan olarak şefkat ediyoruz. İnsan olarak merhamet ediyoruz. Ama sen Kitab-ı Kerim'inin başına Bismillahirrahmanirrahim demişsin. Rahman ve Rahim ismiyle kendini bize tanıtıyorsun. Bizim şefkatimiz senin şefkatine nispeten zerre bile değildir. Sen o rahmaniyet ve rahmiyetin hürmetine bunlara merhamet eyle ya Rabbi. Yolundan çıkanlara merhamet eyle ya Rabbi. Batı hayranlarına merhamet edip hidayet eyle ya Rabbi. Sapık fikirlere, ideolojilere saplananlara merhamet eyle ya Rabbi. Beşeri nizamlar arkasından giden bütün ehli dalalete merhamet eyle ya Rabbi. Tarik-i müstakime hidayet eyle ya Rabbi. Sen senin yolundan başka hiçbir yola razı değilsin. Tek yol Kur'an yolu diyorsun. O yolda yürüyenleri hidayete ermiş sayıyorsun. Rüşde ermiş sayıyorsun. Raşitlerin ve mühtedilerin varacağı cennete onları ithal ediyorsun. Bunun yolunda binlerce yol vardır beşer kayhasından çıkmış. Binlerce sapık insanın ortaya attığı yollar vardır. Binlerce beşerin büyüttüğü, putlaştırdığı putların yolları vardır. Sen bütün bu batıl yollardan bizleri halas eyle ya Rabbi. Tek doğru yol olan kendi yoluna bizleri hidayet eyle ya Rabbi. Mehafet yoluna ya Rabbi. Muhabbet yoluna ya Rabbi. Kur'an yoluna ya Rabbi. Habibi Edib'in yoluna ya Rabbi. Sahabi anlayışı zaviyetinden o yola ya Rabbi. Bu benim perişan dualarıma da amin diyenleri benim duamdan ötürü değil, onların gönülden olan heyecanları hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Onların duaları, onların heyecanları içinde ellerimi kaldırıyorum. Utanmadan sana doğru ellerimi uzatıyorum. Utanmadan bir kısım laflar ediyorum. Ben esasen senin huzurunda söz söyleyecek halde değilim. Cehaletini mahsus gör ya Rabbi. Günahlarımı mahsus gör ya Rabbi. Bir şey bilmez bir insanım. İlmim, irfanım, izanım yoktur. Ama öyle görmüş buraya çıkarmışlar. Bana söz söyleme imkanını vermişler. Senin verip vermediğini bilmiyorum ama sen beni affeyle ya Rabbi. Beni de affeyle ya Rabbi. Beni diyen herkesi de affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. O gün yıkıldım, battım, perişan oldum. Beni yıkan, perişan eden, yıkan hadiseler altında rezil rüsvay eyleme ya Rabbi. Settarul uyufsun, setreyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunlara da söylemiyorum günahlarımı, seyyiatımı, hatalarımı söylemiyorum. Ama sen biliyorsun ki devamlı düşünüyorum. Çok da ıstırabını da çekiyorum. Bana ıstırap veren bu şeylerin ahirette de ıstırabını çektirme ya Rabbi. Sen diyorsun ki iki korkuyu birden vermem, iki emniyetini birden vermem. Burada korkanları orada korkutma ya Rabbi. Burada dehşetinden sarsılanları orada sarsma ya Rabbi. Habibi Edim'in şefaati altında bizleri faydar eyle ya Rabbi. Allahümme ya daimel fadli alel beriyye. Ya basitel yedeyni bil atiyye. Ya sahibel mevahibis seniyye. يا غافل الذنوب والخطية صل على محمد خير البرى سجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه فأنت ملجأه ورجاؤه ارحم من ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الأبواب وتعثر عليه سلوك طريق أهل الثواب وصل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا في أول دعائنا وفي آخر دعائنا آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة